jedno ljeto sajrenom, sajrenom, sajrenom. S njom je došlo poslje zime, što je ostala za tobom. Da mi vrati povjerenje u sve stvari koje gubim. Da mi kaže da si prošlost i da mogu još da ljubim. Jedno ljeto sajrenom, sajrenom, sajrenom. Da li će vratiti sigurnost u životu mom i njenom? Sad smo pobjegli od svega, sad je kasno da nas traže. Zato skrovište kraj mora, znamo mi i čuvar plaže. Vrijeme sumnje, vrijeme boli, da bi moglo tek na kraju nekog pravog da se voli. Možda trebalo je i to da mi prijatelje kradu i da umoran od tebe gubim vrijeme, gubim nadu. A u ljetu sajrenom, sajrenom, sajrenom, da mi otkrije se život tek u zagrljaju njenom. Pored uspavanog mora u tom jednom kratkom ljetu, tako nestvarnom i mirnom ko u nekom drugom svijetu. Na